krzyży nawiązujących do Krzyża Niepodległości z dwudziestolecia międzywojennego, a przyznawanego tym, którzy między rokiem 1956 a rokiem 1989 swoją postawą i dążeniem doprowadzili do przemian demokratycznych i do tego, że dziś żyjemy w wolnej i demokratycznej ojczyźnie. Dzisiaj odsłonięto mural prezentujący historię wydarzeń zielonogórskich. Rosja znacznie utrudnia żeglugę do ukraińskich portów na Morzu Azowskim. W porównaniu do czasów sprzed okupacji Krymu obrót w portach zmniejszył się o ponad połowę. Od czasu okupacji Półwyspu Krymskiego Rosjanie wybudowali nielegalny most przez Cieśninę Kerczeńską, co ograniczyło żeglugę największych statków typu Panamax. Wprowadzili też nielegalne kontrole statków dokonywane przez FSB, a to znacznie utrudnia żeglugę i zniechęca przewoźników. 15 milionów był w 2014 roku port w Mariupolu przeładował 15 milionów ton towarów, a w 2020 6 milionów 200 tysięcy ton. 6 milionów 200. Wyjaśnia Ihor Barski, dyrektor mariupolskiego portu. Ograniczenia znacząco wpływają ekonomicznie na nasze przedsiębiorstwa. Przez port w Mariupolu, główny ukraiński port Morza Azowskiego, eksportowane są przede wszystkim wyroby metalurgiczne oraz zboża. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 15 stopni na wschodzie, przez 17 w centrum, do 20 na północy. Poza tym pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Zapraszamy. Będzie premiera. Scena teatralna Trójki. Niesamowity koncept pan miał. Pan Benjamin M. Maria? Tak. Bukowski. Witamy pana. Dobry wieczór, bardzo miło. A teraz pozostaje panu jeszcze wystartować w konkursie na najkrótszą zapowiedź słuchowiska powstałego na podstawie pańskiej sztuki. Gdyż sztuka pańska jest znacznie dłuższa, jeszcze dłuższa od naszej premiery. Sztuka została skrócona dość mocno ze względu na wymogi słuchowiskowe. Postaram się, żeby tak samo było z zapowiedzią. Słynny sketch Monty Pythonów opowiadał o konkursie na najkrótsze opowiedzenie, bodajże w 30 sekund, całej fabuły w poszukiwaniu straconego czasu Prusta. Postaram się zrobić to samo. Niesamowici bracia Limburg spolszczając, to historia o trzech średniowiecznych artystach tworzących miniatury na dworze księcia de Berry, wielkiego średniowiecznego mecenasa. Bracia, tak jak i ich mecenas, mam nadzieję, że nie zepsuje zabawy zdradzając za dużo, padli ofiarą dżumy, czarnej śmierci. Natomiast wcześniej zdążyli troszeczkę namieszać w świecie sztuki, wprowadzając niesamowite, przepiękne ilustracje. Historia jest wariacją na temat ich życia, która w dużej mierze nawiązuje do współczesności i stawia pytanie o wolność artysty, o jego społeczne zaangażowanie, o poszukiwanie własnej tożsamości, ale też to, jak łatwo artysta daje się wciągnąć w różnego rodzaju gry. Mam nadzieję, w nieco humorystyczny i przewrotny sposób. Zaskoczył mnie pan, ale bardzo dziękuję. W takim razie mam odrobinę jeszcze czasu, żeby powiedzieć, że jest pan dramatopisarzem, dramaturgiem, reżyserem, że jest pan bardzo młody. Może jeszcze zdążymy uprzedzić państwa, jakim to stylu zostało napisane, no i pocieszyć, że mimo, że pan już ujawnił finał, no cóż, rzecz jest bardzo zabawna. Styl niesamowitych braci Limburg oparty jest na dość prostym koncepcie, mianowicie bracia stworzyli cykl 12 miniatur przedstawiających 12 miesięcy z życia dworu swojego mecenasa i na 12 części podzielony jest dramat pokazujący w symbolicznym upływie jednego roku najważniejsze wydarzenia z życia bohaterów, mieszając konwencje i język średniowiecza z elementami, które jednak trochę kojarzą się bardziej ze współczesną kulturą obrazkową. W naszym słuchowisku wystąpią prawdziwi bracia. Co prawda jest ich tylko dwóch, więc musieliśmy stworzyć poniekąd brata przyrodniego. I myślę, że nie powinniśmy się martwić tym, że jest to patchworkowa rodzina. Najstarszego brata, czyli Pola, gra Marcin Hitzner. Najmłodszego Jędrzej, czyli Hermana, a tego trzeciego, czyli Żana, pan Mateusz Rusin. A w roli księcia de Berry pan Piotr Grabowski. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękuję panu. Wystartował pan w konkursie, wygrał pan konkurs. Gratuluję. Zapraszamy częściej. Benjamin Maria Bukowski. Również bardzo dziękuję. Beniamin Maria Bukowski, Niesamowici bracia Limburg. Na świecie jest wielu wybitnych ludzi. Niektórzy z nich są pisarzami, inni saksofonistami, jeszcze inni interpretatorami Pisma Świętego lub wynalazcami bomb atomowych. Jednak bracia Limburg byli miniaturzystami. Iluminowali rękopisy. Najstarszy z nich nazywał się Paul. Młodszy Jean. A najmłodszy Herman. Z początku tworzyli na zlecenie Filipa, księcia Burgundii. Gdy jednak ten zmarł, w 1404 roku przynieśli się na dwór jego brata, Jeana de Berry. Tu ja. Tam wykonali swoje najsłynniejsze dzieło, bardzo bogate godzinki, zawierające 12 kart z przedstawieniami poszczególnych miesięcy. W roku 1416 zmarli na dżumę. De Berry umarł wkrótce potem. Był to wybitny polityk i niezwykły kolekcjoner. Nasz ojciec był artystą, nasz wuj też był artystą. Niemal od samego początku było pewne, że zostaniemy iluminatorami. Kiedy ja i Jean byliśmy jeszcze mali, chcieliśmy założyć zespół muzyczny. Ale Limburg Brothers to nazwa dobra dla banku. Dlatego wzięliśmy się za rękopis. Co to znaczy, że jesteśmy iluminatorami? To odrobinę jak freelancerzy. Tak, albo jak designerzy. Tak, nienormatywne godziny pracy, stała pensja, dużo zleceń. W swojej ojczyźnie musielibyśmy terminować w gildiach, a fachu uczono by nas tak długo, aż w końcu stalibyśmy się mierni i potracili wszystkie talenty. Z Bożą pomocą dostaliśmy rekomendacje na dwory książąt burgundzkich. W CV wpisaliśmy, że jesteśmy kreatywni. W CV zawsze należy wpisywać, że się jest kreatywnym. I gotowym na nowe wyznania. Wyzwania. Żyjemy w czasach, w których każde nowe wyznanie jest nowym wyzwaniem. Ale nas to na szczęście nie dotyczy. Ilustracje są ponad podziałami. Co cenię najbardziej w pracy iluminatora? Niezależność. Dzięki niej trafiłem na wspaniały zespół. Twój ojciec z twoją matką spłodzili ten zespół. Rada dla was. Przyszłością wielodzietnych rodzin jest płodzenie z myślą o stworzeniu prężnego i kreatywnego zespołu, który będzie nadawał się do pracy w specjalistycznym przedsiębiorstwie. Jeśli boisz się, że korporacja odbierze ci rodzinę, lepiej oddaj rodzinę korporacji. Tak. Czy nie łatwo prawić wam te banały, kiedy całe dni marnotrawicie na ucztach lub w swojej wygodnej pracowni? Racja. Zamiast pracy w korpo wybraliśmy feudalny system lenny. Książęta, wybacz mi, miłościwy panie, bywają większymi prostakami od dyrektorów biur. Jednak mają przy tym bez wątpienia znacznie większą wrażliwość dla zagadnień sztuki. A co ciekawego może być w godzinkach? Ilustracje. W godzinkach ciekawe są tylko miniatury, które można oglądać. Ludzie lubią oglądać obrazki. Tak, setki malutkich obrazków. Książę de Berry lubi oglądać setki malutkich obrazków. Pięknie zdobionych iluminacji, które przedstawiają wszystko, co można znaleźć w jego królestwie. Z 12, bo tyle jest miesięcy. I tyle związanych z miesiącami ilustracji znalazło się w naszych bardzo bogatych godzinkach. No, to zaczynajmy. Styczeń. Na ilustracji przedstawiającej styczeń jesteśmy w wielkiej sali dworu księcia de Berry, w której właśnie toczy się uczta. Na ścianie, i jest to malowidło w malowidle, toczy się nieme zabijanie. W pokoju pokój. Ostrza burgundzkich panów wymierzone są w stół, paś. Gra hartowi na lutni. Dobrze, panowie. Co was tu sprowadza? Nogi. Żan! Rachunek prawdopodobieństwa i fakt, że skoro ruszyliśmy się z miejsca, w którym byliśmy uprzednio, musieliśmy się znaleźć w jakimś innym. Mój brat pragnął powiedzieć, że oddajemy się na usługi waszej książęcej mości. Co macie mi do zaoferowania? Zręczne ręce. To chyba odpowiednia część ciała, patrząc na resztę. Słyszeliśmy, panie, że cenisz sobie wszelką piękną sztukę, a nade wszystko księgi. To prawda, moje dziecko. Czytam z nich nie gorzej niż z waszych pospolitych twarzy. Jesteśmy iluminatorami, panie. Przysłał nas wasz brat, książę Filip. Wielce był ukontentowany naszymi usługami. Nasz brat, książę Filip, nie żyje. No, był z nas zadowolony, gdy jeszcze żył, panie. Spodobały mu się nasze modlitewniki. Skąd przybywacie? Z Niderlandów, panie. Nasi lennicy. Słyszałem, że to kraina pełna traw i ziół. No, w pewnym sensie, panie, lecz w innym nadzwyczaj bagnista. Mam nadzieję, że dostarczycie mi więcej podniet i radości niż inne rzeczy, które sprowadzono mi z Niderlandów. Nie dały mi dość wytchnienia. Być może nie obszedłeś się z nimi jak potrzeba, panie. Należy wciągać, nie tylko palić. W średniowieczu, moje dziecko, zawsze się tylko pali. Dlatego na przekór wszystkiemu lubię inkunabuły. Przyznam wam pracownię, pomocników i fundusze na pierwsze zlecenie. Przez ten czas czujcie się gośćmi dworu. Jeśli będę rad z waszej pracy, sowicie was wynagrodzę i dam kolejne zadania. Teraz wybaczcie, jadę na wojnę. Dobrze, nasz mam gotowca. Piękne godzinki. Bogato zdobioną księgę. Podgonimy z innymi zamówieniami, a jak tylko książę wróci, wręczymy mu księgę, którą przywieźliśmy za sobą. Pokaż. Tak? Czegoś mi tu brakuje. Dodajmy kota. Kto chciałby oglądać koty? No i oto co mówi ktoś, komu nie chce się narysować kota. Praca urzeka minimalizm. Wróciłem z wojny. Tak wcześnie? Nie mieliśmy dzisiaj dużo wrogów. Panie, my... Proszę. Oto bardzo piękne zdobiona godzinki dla waszej książęcej mości. Naprawdę? To dla mnie? Jejku, jak słodko. No, nie wiedzieliśmy, czy się księciu spodobają. Zrobiliśmy w środku zwiastowanie Marii. Tutaj. Piękne. Naprawdę. Mam już dużo zwiastowań, ale takiego jeszcze nie miałem. Najnowsze niderlandzkie trendy. Nie. Na pewno będę czytał. No, lepsze to niż kolejny sweter pod choinkę, prawda? Zamknij się. Powiedzcie wprost, panie, czy jesteście zadowoleni z naszej pracy? Nie. Jest nudno. Weźcie się znów do roboty. Luty. Wieśniacy skryci w chacie grzeją sobie nogi. Nie odmrażają genitalia. Ciężko nam dziś zrozumieć ten rys średniowiecznej obyczajowości, lecz jego niezrozumienie świadczyłoby o ignorancji. Będzie tu dużo wron. Wrony wyjadać będą plony. Będzie tu dużo owiec. Owce nic nie będą robić. Będzie tu drwal z siekierą. Siekiera zawiśnie nad jego ramieniem. Będzie dużo drzew. Drzewa zostaną w końcu ścięte. Będzie tu oddalone miasto. Rok 1410. Nie przestajemy rysować bardzo bogate godzinki. No, dopóki rysujemy, mamy pracę. A dopóki mamy pracę, Mamy pieniądze. A dopóki mamy pieniądze, mamy za co rysować. Błędne koło. Lecz jeśli popatrzeć na wszystkich tych parobków, których zdążyliśmy przez ten czas uwiecznić, to cieszę się, że to my uwieczniamy ich, a nie oni nas. Więc mamy wykonać księgę godzin bogatszą i wspanialszą od wszystkich poprzednich. Bez względu na koszty i czas trwania roboty. No, wstępny projekt spodobał się księciu. Spodobał? Pokazaliśmy księciu rękopis, a on się strasznie zajawił. Że godzinki takie bogate, że szanowanko. Zobaczcie. Spojrzał na nas i powiedział: zrobiliście już dla mnie bogate godzinki, a teraz zróbcie dla mnie bardzo bogate godzinki. O, strach pomyśleć, o co poprosi następnym razem. Zobaczcie, proszę, wymyśliłem nowy rodzaj iluminacji. Nie ma nowych rodzajów iluminacji. Wszystko już było, Herman. Oczywiście, nic się nie zmienia i nie zmieniło. Iluminacja jest nieadekwatną formą dyskursu. Nie da się rysować po bitwie pod Azincourt. Bitwa pod Azincourt jeszcze się nie odbyła. Dlatego wciąż rysujemy. Ale skończyła się historia. Tak, Bóg jest martwy. Zmierzchły wielkie narracje. Skompromitował się gotyk promienisty. Ta iluminacja jest innego rodzaju. To znaczy, że różni się od pozostałych w sposób, w jaki one same nie różnią się między sobą. Wszystko płynie, Herman. Ale nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy, Herman. Kto to powiedział? Jest twierdzeniem niemal dowodliwym logicznie, że dysponując dostatecznie dużym zbiorem ilustracji o określonej wielkości, jeśli podzielić całą ilustrację na miniaturowe punkty, z których każdy można wypełnić dowolnym kolorem, liczba kombinacji kolorów i kształtów sprawia, że w naszym zbiorze zaistnieją wszystkie obrazki, o jakich można pomyśleć. Lub, mówiąc prościej, istnieje skończony zbiór możliwych obrazków danej wielkości, przy czym jest on, co należy przyznać, duży. Prosiłem tylko o to, by ktoś mógł zobaczyć mój projekt. Pomyślałem, że można by umieścić wiele ilustracji na jednej stronie, bez tekstu, w prostokątach czytanych od lewej strony u góry do prawej strony na dole. I że każda kolejna ilustracja ukazywałaby pewien upływ czasu przedstawianych... Co to jest? Dymki. Jakie dymki? Dymki z tekstem. Tym, który mówią bohaterowie. A to? Kaczor. Jaki kaczor? Kaczor Donaldus i jego trzej siostrzeńcy. Pokaż to. Czy ty w ten sposób znowu marnujesz nasz pergamin i nasze barwniki? Herman, mnie to śmieszy. Wymyśliłem jeszcze jeden, poważniejszy. O rycerzu nietoperzu, który stracił w dzieciństwie rodziców. Opol? O rycerzu nietoperzu? No. Miałeś wykonać bordiurę do karty z wizją świętej Hildegardy i rysujesz rycerza nietoperza. Czy ty myślisz, że kogoś kiedykolwiek zainteresują podobne bzdury? Pol, ale to rzeczywiście jest zabawne. Magister Donaldus Klamat. Pokaż to. Wiecie co? Czekajcie. A dopiszmy jeden dymek w godzinkach, co? Tylko, czekaj, dyskretnie. O, może w styczniu. Tak, nad postacią podczaszego. Niech mówi: aprosz, zbliż się. Marzę. Na pierwszym planie pracują chłopi. I sposób, w jaki pracują, powinien tłumaczyć, dlaczego książę Debery wiecznie tonie w górę. Na planie trzecim leci smog, co jest zbyt osobliwe, by mózg odbiorcy przyjął to od razu do wiadomości. Dlatego właśnie pierwsze, co widzimy, to środek kompozycji, a na nim nudna architektura zamku. Kochani Limburgowie, wybaczcie, że oderwałem was od pracy, ale chciałbym, żebyście zrobili mi teatr. No tak, tak, nie przesłyszeliście się. Ale zrobili? Teatr. Jemu? No. Wśród wielu rzeczy, jak jeden człowiek zwykł robić drugiemu człowiekowi, czy to dla umilenia mu czasu, czy też ze względów zgoła przeciwnych, teatr plasuje się na dość odległej pozycji w rankingu oczywistych konotacji. Zrobić teatr? No. Czy my, miłościwy panie, wyglądamy na aktora? Jeśli o mnie chodzi, no to nie. Ale wasze życzenie, nim wypowiedziane, już zmienia się w przedmiot naszej woli, no, panie. Pozwól, że przygotujemy widowisko, jakiego nie widziały twoje oczy. Pozwalam. Już. Po długiej i ożywionej dyskusji nad konceptem, który zaspokoiłby wyszukane gusta waszej książęcej mości, zdecydowaliśmy się sięgnąć do historii stworzenia ze Starego Testamentu. Znasz, panie, mą przewrotność, przeto będę narratorem i wężem. Jean zagra Adama, zaś Herman, młodzieniec najdelikatniejszego oblicza, chłopiec o dziewczęcym jeszcze licu, wcieli się w Ewę. Pozwólcie tylko, panie, że zrzucimy szaty! Ktoś narwany z bawiciela! Nie wsłabni pornografia! Ale myśleliśmy raptem o lekkiej erotyce. Rapt sprzyja erotyce. No. Jesteś, panie, równie surowy, co stwórca w rajskim ogrodzie. On jednak nie wzbraniał się przed nagością. Herman. Chciałeś powiedzieć Ewo. Herman! Ewo. No. Dobrze. Tak. No zagramy inną historię. Może tak. Już! Oczywiście już. Oto masz przed sobą, panie, wielkiego wojownika, przyodzianego w skóry, z łukiem w ręku. Gra go Jean. Naprzeciw niego stoi zaś Herman w roli dzikiego potwora. I cóż znaczy ten obrazek? Już mówię. To opowieść o królu Nimrodzie, pierwszym mocarzu ziemi i największym myśliwym, jaki ubijał dziką zwierzynę do czasów narodzin waszej książęcej mości. Czy jaka istna rącza, czy ptak lotny łuku mego się ustrzeże? Wasz ze mną, mocarzu. Czym jesteś, potworze? Obrońcą praw zwierząt! Ściągaj te futra, morderco! Znowu ściąganie? Zaraz, nie przypominam sobie! Cicho! By pismo wspominało o podobnych wydarzeniach! Ale w istocie, mój panie, jednak nasza wiara zasadza się i na tradycji. Ta zaś niesie ze sobą różne opowieści. Kochani, uspokójcie się! Niechże Nimrod zatriumfuje. A, po moim trupie! Ściągaj futro! Król Nimrod, osiadłszy w żyznej dolinie Eufratu, zebrał ludzi z czterech stron świata, by zbudować najwyższą wieżę. Nie, dość! Że nie ma nudniejszych ludzi niż inżynierowie. Pisma Świętego mam dość. Wysłuchując mszy, pobierając pouczeń od naszego pana biskupa, czytając teologów i oglądając wasze iluminowane godzinki. Uważam. Chciałbym. Tak. Pragnę teatru, który byłby bliższy życiu. Kwiecień. Żaden poeta nie powie już nic dobrego o kwietniu. Poprzestańmy jedynie na tym, że widać tu zamek Dourdan, rybaków, panów i damy. Co robisz, Paul? przygotowuję wstępny szkic do ilustracji. O. Tak. Wiesz, czasami, kiedy rysuję, to czuję, jakbym na nowo powoływał świat do życia. Nieco mniejszy. No, i nieco bardziej płaski. Dobra, dajcie mi spokój. A. Chodzi o to, że znajdowanie kształtów, nadawanie form, zamknięcie kosmosu w jednej ilustracji. To nudny kosmos. Nie, żeby nasz był ciekawszy. Jean, Herman, pomyślcie tylko. Artysta wyszukuje najodpowiedniejszej formy dla swojego dzieła. Robi przymiarki, szkice, tworzy rozmaite wariacje kompozycyjne. I kiedy uzna, że wynalazł najwłaściwszą, przystępuje do pracy. Czy nie wydaje się wam, że tak właśnie musiał zostać stworzony świat? To bardziej pocieszająca myśl, niż gdybyśmy mieli założyć, że świat w ogóle nie został stworzony, że jest odwieczny i że nigdy się nie skończy. Wieczność mnie przeraża. Pol. Pol, bo... Tutaj rysuję. A? Rysuję skieprzę przez ciebie wcale obiecującą nóżkę. Ale Pol, bo pomyślałem, że... Oho. Pol! On pomyślał! No do diabła, no skiepściłem. Ale Pol! Właśnie o to chodzi! Pol, nie złość się! On pomyślał. Gdyby zdarzało mu się to częściej, to nie reagowałbym być może tak nerwowo, bo zdążyłbym do tego przywyknąć. A tak to... O! Jeleń z krzywą nogą. Niedoskonały detal. W ostatecznym wykonaniu. Fragment, którego nie można już poprawić, który jednak pozostaje taki, jakim jest. Przez wzgląd na całość kompozycji. A przynajmniej dopóki pergamin nie ulegnie zniszczeniu, no, albo ktoś nie zeskrobie twojego rysunku, żeby zrobić nowy. Miałeś rację, mówiąc o stworzycielu, Pol. Ale czy nasz świat nie jest niedoskonały, choć podobno jego stwórca wykazuje pełnię doskonałości? No, ale to mógł być najpiękniejszy jeleń w moim życiu. No, nie było ich wiele. No, a teraz nie będę miał już serca zabrać się za następne. Chodzi o całokształt. Jeśli tworzysz świetne dzieło i widzisz, że któryś z jego elementów nie pasuje do całości, nie poświęcisz całego dzieła, by unicestwić jedną niedoskonałość. Lecz będziesz raczej starał się ją przemycić, żeby ocalić dzieło. Sporo tych niedoskonałości, jeśli mówisz o naszym świecie. Ten jeleń byłby doskonały, gdybyście nie gadali. Myślicie, że ktoś zagadywał naszego stwórcę? Maj! W wyobrażeniu Maja u braci Limburg, oprócz pani panów jadących przez las, pań i panów przybranych w wawrze nowe wieńce, są dwa małe pieski nieznanej mi rasy, które chętnie każdy z nas wytargałby za uszy. Miłościwy panie i dostojny książę, czcigodni słuchacze, przedkładamy przed wasze dostojne oblicza jeszcze jedną scenkę biblijną, a jej tytuł brzmi: Co to jest Holofernes? Przed państwem Judyta! Najpiękniejsza z córek Izraela, dzierżąca na tacy odrąbaną głowę swego wroga, Holofernesa. Opowie Judyta, rzecz jasna, nie głowa, o rzeczach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych, a wszystkie je przejrzała dzięki mądrościom króla Salomona i magii królowej Saby. Co ja mam z tymi mężczyznami? Urwanie głowy! Przychodzę, urywam, zabieram i wychodzę. Tak, na każdym czytaniu w kościele, tak na każdym obrazie barokowym, tak w każdej ilustrowanej Biblii. Ja już naprawdę nie mogę tego znieść. Czasem są to wielkie, takie brodate twarze wielkich, tak brodatych facetów, z którymi jakaś malarka nie ułożyła sobie życia i dlatego zdecydowała się namalować mnie, jak ucinam im głowy. A struga krwi pod kątem prostym odstrzeliwuje z ich masywnych karków. Jeśli tak na to spojrzeć, jestem pierwszą zabójczynią na zlecenie, działającą w sferze ikonografii. Nienawidzisz swojego byłego? Namaluj, jak Judyta go dekapituje. Dajemy ujście swoim najbardziej wulgarnym instynktom. Tracimy dobry smak. Albo głowę. Tak właśnie zachował się Holofernes. Niech zresztą Holofernes sam się wypowie. Judyta odsłania tacę i spoczywa na niej głowa Holofernesa. Kiedy wchodziliśmy do tego namiotu, byłem szczęśliwy jak nigdy wcześniej. Teraz, po latach od mojej tragicznej śmierci, wiem już bardzo dobrze, że kobiety są gotowe wybaczyć mężczyźnie naprawdę wiele rzeczy. Najprawdopodobniej kobieta jest w stanie wybaczyć mężczyźnie każdą rzecz. Oprócz tego, że się w niej zakochał. Przyznam, że nie chodziło tylko o politykę. Kiedy Holofernes usiadł przy mnie na weselnym łożu, ja pomyślałam, że obudzę się na zajutrz i zobaczę obok siebie ciało obcego człowieka. Żywe ciało. Ciało martwe. Przynajmniej samo w sobie jest na tyle abstrakcyjne, że nie czuje się abstrakcyjności sytuacji, w której znajduje się kobieta, która zmuszona jest na nie patrzeć. Odcięta głowa jest do pewnego stopnia podobna do doniczki, albo do karafki, albo do wieszaka na ubraniu. Znają państwo na pewno tę zabawę, w której powtarzamy... No taką, w której powtarzamy jakieś słowo przez dłuższą chwilę, aż w końcu odkleja się ono od swojego pierwotnego znaczenia i staje się przerażającym, pustym dźwiękiem, który nagle dociera do nas w całej swej absurdalności. I być może zdarzają się państwu takie chwile, w których to samo dzieje się bez powtarzania. To znaczy, kiedy jakieś wypowiedziane słowo samo osuwa się w otchłań bez sensu, a my jesteśmy wobec niego bezsilni. I być może zdarzają się państwu takie sytuacje. Sytuacje najbardziej przerażające, kiedy słowa w ogóle odlepiają się od rzeczywistości, kiedy patrzy się państwo na rzeczywistość i nie ma się pojęcia, na co patrzycie. Ja niczego w świecie nie obawiałem się bardziej niż tego, że podobna rzecz przydarzy mi się z mężczyzną, że obudzę się obok żyjącego, oddychającego ciała, ale słowo Holofernes będzie od tego ciała odklejony i że ten ułamek sekundy, w którym nie będę znała Holofernesa, doprowadzi mnie do szaleństwa. Nie, dość! Przecież dość, wystarczy! Czy nie mówiłem, że zadowoli mnie jedynie historia wzięta z życia? To taką była, mój panie. W pewnym sensie wszystko. O czymkolwiek byście mi nie zechcieli opowiedzieć, byłoby wzięte z życia. A to przez wzgląd na fakt, że sama ta opowieść byłaby jego częścią. Spodziewałem się jednak opowieści osnutej na waszym własnym, życiowym doświadczeniu. Tak było, mój panie. To jest dość skomplikowane, bo moją opowieść ja czerpałem z życia dwustopniowo. No, jeśli to powód, dla którego wzbraniasz się od wyjaśnień, to zakładasz najpewniej, że albo brak mi rozumu, albo czasu, by uporać się ze złożonością twych usprawiedliwień. W pierwszym przypadku obrażasz swojego księcia. W drugim, już samą tą wymówką pozbawiasz go cennych minut. Ale książę, no przy... Paul, Nasz braciszek pięknie ponsowieje, kiedy kryguje się w tak niewieścim stroju. Mój panie, pierwszy stopień doświadczenia zasadza się na tym, że... że byłem kiedyś z kobietą. I nie jestem już z nią, mój panie. Bo pewnej nocy, gdy byliśmy ze sobą, chciałem ją pocałować. Jednak zaczęła wtedy płakać. Gdy zapytałem ją o przyczynę, odpowiedziała mi, że wydaje się jej być obcym człowiekiem. Jaki jest więc drugi stopień? Wcielenie się w bohaterkę. Zdolność do utożsamienia się z nią. Czasem myślę sobie, że chciałbym, że chciałbym być kobietą. Lub przynajmniej, że mam w sobie coś z kobiety. Herman, uważam, że mężczyźni są podobni do psów, a kobiety do kotów. Że pierwsi łatwiej ulegają popędom, ale i łatwiej się przywiązują, podczas gdy drugie... Nie, stop! Wystarczy! Zacny panie Limburg. Myślę, że lepiej będzie, jeśli dacie sobie spokój z teatrem. Wróćcie do rękopisu. Tak jest. Herman, chodź. Idziemy. Halo! Niech ktoś mnie uwolni z tej tacy! Trzej rolnicy w polu stepują z kozami. Ich choreografem musiał być Bob Fosse, a mimo to każdy z nich przypomina śmierć. Kobiety, z których jedna trzyma widły, a druga grabie, uczyły się raczej od Pinbausz. W tle miasto Paryż. Ludzie tłumnie garną się do dzielnicy La Cité. Widocznie zaczęło się już tam przedstawienie o mniej pomysłowych ruchach. Żyjemy we wczesnym średniowieczu. No i co z tego? Żyjemy kiedy? We wczesnym średniowieczu. A jest to, jak wiadomo, epoka o wysokim współczynniku śmiertelności. W każdej epoce współczynnik śmiertelności jest taki sam, Herman. We wszystkich jest wysoki, Herman. Ściśle rzecz biorąc, patrząc z perspektywy czasu, współczynnik śmiertelności w każdej epoce wynosi 100%. W każdej epoce umierają wszyscy jej przedstawiciele. No, chyba że któryś z nich umrze w następnej. Jeżeli jedyną epoką, co do której nie możemy mieć pewności, czy wszyscy jej przedstawiciele kiedyś umrą, to ta, w której żyjemy. Nie posiadamy bowiem żadnych empirycznych danych na ten temat. Kiedy mówiłem o wysokim współczynniku śmiertelności, chodziło mi o to, że mnóstwo ludzi pada ofiarami czarnej śmierci. Umiera na skutek infekcji, ginie w wojnach, w zamieszkach albo z głodu. Ja umieram z głodu. W każdej chwili może nas zabrać czarna śmierć. Nie jestem entuzjastą czarnej śmierci. Albo morowe powietrze. Czy nie sądzicie, że to dość abstrakcyjne mówić, że zabiera kogoś powietrze? Ratunku! Ratunku! Morowe powietrze zabrało mojego brata, ale nie widziałem dokąd. To jest język, Żana, tak się mówi. No, właśnie. Dlatego zawsze wolałem rysować. Lipiec. Ilustracja przedstawia zamek w Poitiers. Geometria jest tematem zamku w Poitiers. Geometria jest tematem owiec, drzew, łabędzi, wierzb i mostów. Dwoje wieśniaków wyciąga z owiec pierwiastek kwadratowy wełny. Dwaj inni wieśniacy wyliczają pole dla ułatwienia, wyrównując je sierpami. Co to jest? Artysta. Kto wie? Paul. Tak. Kto wie? No. I o to właśnie pytałem. To jest naprawdę nurtujące pytanie. Nie o to mi chodziło. Powiedziałeś, pierwszym słowem nie było kto. Nie, było. Było. Nie. No więc co? Pierwszym słowem nie było kto. Powiedz, jakie było pierwsze słowo? Ale o co ci chodzi? Bo... No, jestem pewien, że nie powiedziałeś kto wie. Pierwsze słowo, którym się posłużyłeś, uchodzi wedle powszechnego przeświadczenia za obelżywe. A co usłyszałeś? Czy nie sądzicie, że to by było całkiem dobre słowo na artystę? Panowie i panie, których poznaliśmy w maju, wracają z polowania z sokołami. Na polach w pocie czoła uwijają się ludzie, inni się kąpią w poszarzałej wodzie. Panów i pań jest mniej niż uprzednio. Jadą jednak drogą, jak gdyby te kilka stron foliału pokonali bez trudu. Upływ czasu widać jedynie po dwóch psach. Miłościwy książę, chciałbym ożenić się z jedną z podległych ci niewiast, panną Gillette Lamercier. No, w czym tkwi więc problem, moje dziecko? No, ona nie chce ożenić się ze mną. Jej rodzice odmawiają mi jej ręki. No nie ma większej przyjemności z władzy, niż możliwość sankcjonowania prawnie romantycznego uczucia pomiędzy dwojgiem młodych ludzi. Zwłaszcza, gdy pan młody jest moim przyjacielem, a panna młoda o połowę młodsza. Panie! No! Rozkazuję wrzucić pannę Gillette Lamercier z rodziną do więzienia. Nie, ale... Zostaną wypuszczeni, kiedy panna Mercier się zakocha. Nie. A wtedy wyprawimy huczne wesele! I książę wyprawił wesele, ale pchniemy to. I tak musimy odgrywać tutaj całe średniowiecze. Dość powiedzieć, że Paul, jego małżonka, powrócili do domu. Mój mąż. On całymi dniami siedzi w domu. Herman, przestań. Uważa, że nie może oglądać zbyt dużej ilości świata naraz, gdyż wywołuje to u niego blokadę twórczą. Herman! Nie złość się, kochanie. Mój mąż, on strasznie się złości. Przestań. Mówi, że widzieć wszystko i wszystko zobaczyć, to ostatecznie zabić w sobie wyobraźnię. Gdyby był reżyserem, jego credo brzmiałoby... Nie chodzić do teatru. Może dlatego tak wzbraniał się wejść ze mną do łożnicy. A gdy to w końcu uczynił, uparł się, bym zagasiła wszystkie światła. Herman, pracuje. Ale nie podoba mi się złociutki. Czy nie ze ślepej miłości uparłeś się, by wyjść za mną? Herman, nie jesteś moją żoną. A skąd wiesz? Paul. Skoro widzisz swoją żonę tylko przy zgaszonym świetle. A co jeśli to ja właśnie jestem twoją żoną? To tłumaczyłoby, dlaczego nie możesz wciąż spłodzić potomka. Zresztą całkiem być może, że jednak masz rację. Daj mi spokój i nie drwij. Coś wam powiem. Ten człowiek zatyka uszy, gdy po raz drugi słyszy jakiś utwór. Mówi, że to w tym celu, by muzyka nie spowszedniała mu i nie straciła swojego piękna. Na szczęście Jean, książę de Berry, kocha Paula de Limburg bardziej niż kocha Paula jego żona, Gillette Lamercier. A może i nie mniej niż Paul kocha ją. Miłość księcia, w przeciwieństwie do miłości małżonków, pozostaje platoniczna. Lecz mimo to... Cicho. Przyniosła potomstwo, ponieważ naszemu kochanemu Polowi nudzi się rysować coś dwukrotnie. Książę de Berry co rok buduje nowy zamek tylko po to, by Herman. Paul mógł go później narysować. Nie, Herman, ale sądzę, że pójdę spać. Wrzesień. Przed zamkiem w Samir odbywa się winobranie. Ale winogrona wyglądają na tej ilustracji bardziej jak jagody. I przez to wygląda to trochę jak scena z bajki Gumi się. Dziś w nocy miałem sen. Śniło mi się, że przeglądałem jakiś stary kodeks, bardzo pięknie zdobiony, greckiej roboty. I nagle poczułem, że ktoś mnie obserwuje. Ktoś stał w drzwiach pracowni, bo to była nasza pracownia. I z początku pomyślałem, że to ty, Jean. Albo że to Paul. Więc zapytałem, Jean? Tak. Jean, we śnie zapytałem. Aha. A ja co na to? Nie ty, tylko on. On na to... To ja. Ale to nie byłeś ty. Ten człowiek przysiadł się do mnie. Popatrzył na moją pracę, po czym powiedział... Herman, zachowuj się tak, jak gdyby nic się nie zdarzyło. Jak gdyby nic się nie zdarzyło? Właśnie tak. A co się zdarzyło? Nic. I później uśmiechnął się jeszcze i dodał, wszystko, co będziesz od tej pory robił, rób tak, jakbyś robił to normalnie. Jean? Powiedział do ciebie Jean? Nie on. W rękopisie, tym ze snu, też była twarz tego człowieka. Od tamtej pory nie mogę przestać o tym myśleć. Co robi na co dzień Herman Limburg? Jak się zachowuje? Co czuje? I co myśli? Zastanawiam się teraz nad tym, zamiast to robić. I co wymyślę, to dopiero robię. Nie uważasz tego za lekki paradoks? To jak kopiować swoje własne prace i mieć jeszcze poczucie, że efektem jest marny falsyfikat. To nie jest do zniesienia. Co to znaczy? Tak, jakbyś robił to normalnie. Zwyczajnie. Tak jak teraz? Tak jak teraz? Herman, nie zachowujesz się teraz normalnie. Październik. Tutejsza gospodarka nie ma się najlepiej. Architektura i strachy na wróble wypadają korzystniej od rolników. Psy walczą, sroki jedzą, ludzie sieją zboże. Tymczasem bracia Limburg ilustrują niestrudzenie. Acedia. Stan duchowej bezsiły, opisywany przez teologów i ojców kościoła, spotykany szczególnie często wśród mnichów żyjących na pustyni. Apatia. Wewnętrzny spokój, beznamiętność, niewrażliwość na bodźce. Postawa wysoce wskazana przez rozliczne szkoły antycznej filozofii. Ataraksja. Niewzruszoność, odporność na wszechobecny zamęt, wyzbycie się nadmiaru wrażeń płynących z cierpienia, jak i z cielesnej przyjemności. Ideał szkoły stoickiej. Inercja. Bezwładność. Letarg. Śpiączka. Akinezja. Przestańcie, boli mnie głowa. Stan bez ruchu u organizmów żywych. Odrętwienie spowodowane uszkodzeniem układu pozapiramidowego. Dobrze, bardzo dobrze. Narkolepsja. Herman. Nie mogę niczego zrobić, bo mam depresję. A mam depresję dlatego, że niczego nie robię. To nie jest dobra definicja. Przegrałeś. Możecie przestać mówić. Choć może, gdyby rzeczywiście była to depresja, to powiedzenie tego nie przyszłoby mi tak łatwo. Minęły 3 miesiące, odkąd siedzimy tutaj zamknięci. Jak na to nie spojrzeć, to już dobra chwila. Nie siedzimy. Leżymy. Bądźmy precyzyjni. Ja przed chwilą usiadłem. Widzicie? I po depresji. Listopad. W listopadzie z nadmiarem ekspresji stary chłop dokarmia dzikie świnie. Część z nich niewdzięczna ustawiła się zadami do widza. Stary chłop karmiący świnie. Czy nie jest to doskonała figura mecenata? Mówią, że w kraju pojawiło się morowe powietrze. Że ludzie oddychają i oddychając umierają. Lecz kto powiedział, że to wina powietrza? To, że ludzie oddychają i umierają, jest stałą cechą właściwą wszelkim bytom. Tym razem mamy jednak do czynienia z czasowym zagęszczeniem tych śmierci. Umiera ich naraz więcej niż się rodzi. Dużo więcej, jak mniemam. Na tyle, że wywozi się ich na taczkach za miasto. Przynajmniej dopóki ten, który pcha taczki, samemu nie padnie ofiarą zarazy. Jean chyba też nie żyje. Przestał się ruszać. My wszyscy za mało się ruszamy. Nie żyje. Herman. Jean? Wybaczcie, ale ja faktycznie umarłem. Z jakiego powodu? Jak to w dzisiejszych czasach? Umarłem na skutek zarazy. Grudzień. Las. W lesie sfora myśliwych i sfora psów zajęły się rozszarpywaniem dzika, który na tej ilustracji będzie umierał już zawsze. Zabijanie jest nużącą robotą. Trwa zaraza. Ja jeszcze jakoś się trzymam. Dziękuję. Bracia umarli. Ja jeszcze żyję. Miałem trochę więcej szczęścia, albo po prostu wielki zamek, w którym mogłem się bezpiecznie zamknąć, przeczekać. Siedzę i oglądam obrazki. Te, które zrobili dla mnie Limburgowie. Ale czy nie jest ostateczną klęską ludzkości to, że cywilizowanemu człowiekowi pozostała już tylko jedna rzecz? Patrzenie. Siedzimy skryci w ciepłych wnętrzach naszych domów. Zwątpiliśmy w słuszność, w sprawiedliwość, w karę i w winę. Siedzimy przed telewizorami, przed komputerami, przed telefonami. Przeglądamy obrazki. Ludzie nie przestali rodzić się i umierać. Wciąż załatwiamy swoje sprawy. Tyle, że coraz leniwiej, tyle, że coraz wolniej. Ostatnimi czasy wiele słów wyrzuciliśmy ze swoich słowników. Okazało się puste. Ostatnimi czasy czytamy coraz mniej książek, bo w książkach można znaleźć wiele pustych słów, tych wyrzuconych. Ostatnimi czasy pozbyliśmy się wielu przedmiotów z naszych domów. Nie są niezawodne. Ostatnimi czasy nie mamy już czasu. Obrazki go zjadają. Ostatnimi czasy staliśmy się Adamem i Ewą. Ostatnimi czasy klawiatury stały się naszym rajskim ogrodem. Ostatnimi czasy nazywamy rzeczy i wierzymy, że odnajdziemy każdy z obrazów, wpisując na klawiaturze odpowiednie słowo. Ostatnimi czasy, ponieważ pozbyliśmy się wielu słów, pozbyliśmy się wielu obrazów, które moglibyśmy wyszukać. Ostatnimi czasy wyszukujemy te tylko obrazy, które potrafimy nazwać. Ostatnimi czasy wszystkie te obrazy są do siebie coraz bardziej podobne. Ostatnimi czasy tworzymy na obraz i podobieństwo. I podobieństwo staje się obrazem, a wszystko poza obrazem staje się niepodobieństwem. Ostatnimi czasy osiągnęliśmy stan apatei, ataraksji, bezruchu, acedii, apatii. Ostatnimi czasy Zrobiliśmy wiele brzydkich rzeczy. Ostatnimi czasy mordowaliśmy ludzi. Ostatnimi czasy przerabialiśmy ludzi na rzeczy. Ale uznaliśmy, że pozostawia to pewien niesmak. Ostatnimi czasy doszliśmy więc do przekonania, że ludzi można traktować jak przedmioty, takimi jacy są. Oto jacy jesteśmy przedsiębiorczy. Ostatnimi czasy wprowadziliśmy pokój w Europie. I nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić przez te kilkanaście sytych lat, podczas których udawanie, że obchodzą nas problemy innych, nie bardzo nam wychodziło.